Mogą zerwać kurtyny powiek i sekret tak długo skrywany pozna cały świat. Mówią, że cierpliwość zmieni kamień w klejnot. Tak, lecz jak wysoką cenę trzeba za to zapłacić. Tu oczywiście potykam się o miernotę swojego własnego tłumaczenia, bo poeta ma tu pewnie bardziej na myśli to, że ten kamień, być może tym kamieniem jest jego własne serce, zamieniłby się w klejnot za ogromną cenę, za cenę krwi płynącej z wątroby, czyli czegoś, co jest uważane w perskiej kulturze za ogromne poświęcenie. Pójdę do winiarni ze łzami, domagając się sprawiedliwości. Być może tam uwolnię się od mocy smutku. Strzały swojej modlitwy z każdej strony wypuściłem, licząc, że choć jedna trafi do celu. To zespół Baba Taher, dowodzony przez Sayeda Khalida Ali Nejada. 8 tamburów i 1 daf. Poza Sayedem Khalilem Ali Nejadem, którego myślę, że ponad rok w Radiu Teheran nie słyszeliśmy, z muzyków, którzy przynajmniej mnie są nieco bardziej znani i w Radiu Teheran czasem się pojawiali, to Ramin Kakavan, grający na tej płycie, Aine Mastan na tamburze oraz na diwanie. Pora na wersję tę, która towarzyszyła mi przez kilka ostatnich tygodni i którą mam nadzieję, że teraz wypuszczając w świat, dzieląc się nią, będę mógł spokojnie zastąpić czymś innym. Thank you. ziemię kiedy giryono do odchu. Przez dęsy Ramon Joe Mohamad Rzalotwi grający na tarze. Fragment koncertu z roku 2010 z Teheranu. To także utwór Tarsam Keashk, czyli boję się, że te łzy przerwą zasłonę, którą są moje powieki. Przed tygodniem, gdy słuchaliśmy jednego z fragmentów koncertu Kehana Kalhora z Teheranu, wspomniałem, że zupełnie po niewczasie odkryłem, że na tym najnowszym albumie The Silk Road Ensemble, za który Yoyoma dostał nagrodę Grammy, chyba kolejną już zresztą, Kehan Kalhor jednak się pojawia, że to nie jest tak, jak żyłem w błogiej nieświadomości, że to album, który powstał bez niego. Otóż nie, album Sing Me Home zawiera kilka nagrań, w których Kehan Kalhor się pojawia. Ja od ubiegłego tygodnia zdążyłem tę płytę już nabyć i się z nią zapoznać kilkukrotnie. To pewnie nie będzie moja ulubiona płyta Silk Road Ensemble i pewnie coś musiało być na rzeczy, że tak długo z tym albumem się nie zaznajamiałem. Bardzo międzynarodowe towarzystwo, no ale to oczywiście nic nowego. Muzyka wykracza już teraz znacznie poza szlak jedwabny, bo są tu też nagrania choćby malijskie i bardzo dobrze oczywiście to cieszy. Po jedno z pięciu nagrań, w których pojawia się Keyhan Kalhor, chciałbym sięgnąć. Chyba to takie, którego najbardziej w Radiu Teheran można by się spodziewać, czyli utwór, który Keyhan Kalhor wykonuje wspólnie z Ostadem Shujatem Khanem i Sandeepem Dasem, muzykami hinduskimi, z którymi zresztą tworzył kiedyś wspaniałą grupę Ghazal. Na skrzypcach zagra tutaj Colin Jacobsen z zespołu, orzesz, jak się nazywał ten zespół, z którym Keyhan Kalhor nagrywał płytę. To był zespół, no i nie przypomnę sobie w tym momencie. Uciekła mi ta nazwa, a przecież słuchaliśmy ich wspólnie w zeszłym tygodniu. To na pewno jeszcze do nas wróci. W każdym razie jest to kompozycja mistrza Vilayata Khana, czyli ojca Shujata Khana. No i o ile Shujat Khan często występuje w różnych projektach międzynarodowych, o tyle, jeśli się nie mylę, a proszę, żeby znawcy muzyki hinduskiej mnie poprawili, jeśli tak jest, to mistrz Vilayat Khan nigdy nie brał udziału w takich właśnie wydarzeniach. Ta jego muzyka hinduska zawsze była muzyką w 100% hinduską i nigdy nie próbował jej konfrontować się z wykonawcami z innych części świata. Tym ciekawsze to spotkanie Shujata Khana, Sandeepa Dasa i Keyhana Kalhora. چی هستی تو بخت منی ما و تابی چی هستی چی گرمی چی خوبی شرابی چی هستی چی گرمی چی خوبی شرابی چی هستی بهاری گلی ما و تابی چی هستی بهاری گلی ما و تابی چی هستی Ahmad Zahir, wcześniej The Silk Road Ensemble i oczywiście ten zespół, który miałem na myśli, to Brooklyn Rider. Takie nazwy przychodzą do głowy zawsze sekundę później, kiedy już jest, sekundę potem, kiedy już jest za późno. Muzyka od Chin po Mali przez wiele, wiele krajów, między innymi Indie czy Iran. A teraz Ahmad Zahir, no jego muzyka myślę, że połączyła jeszcze bardziej pewnie podzielone niż te wszystkie kraje, przez które przepływa muzyka Silk Road Ensemble. Afganistan to Nikifor, który przypomina o tym, że za dwa dni minie 71. rocznica urodzin Ahmada Zahira, a jednocześnie też 38. rocznica jego śmierci, gdyż Ahmad Zahir, największa gwiazda afgańskiej piosenki w latach 70. i do dziś, o czym mogę osobiście zaświadczyć, zginął w dniu swoich własnych urodzin. Gdy już tak wybraliśmy się wreszcie poza Iran, gdy dotarliśmy do Indii, do Afganistanu, gdy rozpisali się słuchacze, którzy piszą o tym, jak Nikifor na przykład, że był na spotkaniu, czasem przysyła link do bloga swojego rozmówcy, który był niedawno w Iranie, to strona persia2017.blogspot.com. Tam wiele informacji z najnowszych z Iranu. Odzywa się też pan Maciej, który wyruszył w drugą część swojej podróży przez całą praktycznie Amerykę, od Stanów Zjednoczonych po Ziemię Ognistą. Właśnie zaczęła się część druga, więc państwo dojeżdżają z wolna do Panamy, jak rozumiem. Tam godzina 20 dopiero z lekkim haczykiem. Serdecznie oczywiście pozdrawiamy. No więc, gdy już tak się wybraliśmy poza granicę Iranu, to po tym, gdy byliśmy już w Indiach, gdy byliśmy w Afganistanie, pora na Pakistan. Powód, owszem, jest jak najbardziej. Otóż Jan Garbarek, miałem przyjemność być na jego koncercie jeszcze kilka godzin temu tutaj w Warszawie. Myślę, że dla tych, którym bardziej od klangującego basu Jurego Daniela przypadło do gustu tabla, na której czasem rzadko, może za rzadko grał Trylog Gurtu, to dla tych właśnie słuchaczy przyniosłem ponownie płytę Jana Garbarka z mistrzem Fatehem Ali Khanem. Yeah.

finał naszego dzisiejszego spotkania to jeszcze jedna, no niepełna niestety, bo pełna się nie zmieści, wersja Tarsem Ke Aşk, którą wykonają Mohammad Reza Shajarian i Ahdiye. Nagranie pochodzi z lat 70. z Radia Teheran, tego prawdziwego. Audycję zrealizowała Irena Dan, ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że to nasze Radio Teheran powróci za tydzień. Do usłyszenia. Chcę شدن به میکده گریان و دادخواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به ما به عالم سمر شود. از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شد. Thank you. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواهم که از دست غم خلاص من اونجا مگر چنان مگو که سبا را خبر شد حدیث من از کیمیای مهر تو زرگشت روی من آری به یمن لطف شما خاک زر شود. شما خاک زر شد. روزی اگر غمی رسدت تنگ دل مباش، رو شکر کن مباد که از بد بتر شود. ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شام صبح گردد و این شب سحر شود. ترسم که اشک در غم ما پرده در شود وین روز سر به ما به عالم سمر شود I już punktualnie czwarta.